miről beszélnek a szélső közép műsorvezetői adáson kívül. Pontosan ugyanarról, csak sokkal szabadszájúbbak, személyeskedőbbek, vehemesebbek. Egyáltalán nem tartanak az OSTT-től sem a főnöküktől. Sokkal kevésbé hallgatnak analitikusok tanácsára, ügyvédjük óvó szavára. Blog a szélső közép készítőitől. Kíváncsi rá? Kedvéjel is elé. www.szélsőközép.freeblog.hu. Minden idők leggyalázatosabb magyar slágereinek 10-es listájával búcsúztatjuk a magyar zenéket a Budapest rádiótól. 10 szörnyű zenei bűncselekmény, és hát természetesen vitát kavar az SMS írva azt visszaszerelem is napol a júj, és követem az utcát az első helyre ezen a listán. Majd egy másik SMS írva is napol a szerintem egészen egyiken valhatom is keltsenek. A magyar zene volt az, ami miatt nem hallgattam a Budapest rádiót, csak titeket és gangstát, ezt Janor írja. Az irónia csodálatos, képes a fekáliából aranyat csinálni, és hajrá, mint menemek. A következő SMS író bátor követeni rajta, ebben mondjuk szüvetem fogni, segíteni ugye rúgát. Hát nincsen hátunkkal a baj, tehát itt mi azokat az elégetek, azokkal a zenékből állítottuk össze, és ismerleget a helyet, azért a Budapest rádió. Abba George Michael, DJ Bobo, na, és hasonló retteltes anyon játszott zene lesz. Ebben a műsorban nem. Ebben a műsorban az imént a részen felé közül egy sem lesz. Igényes rockzene és popzene. Kifejezetten nekem rímálmokkal tarkított éjszakán volt, most vagy ez folytatódik, vagy ez már a katarzis? Alulmúlhatatlanok vagytok, írja Eszter. Ezt szeretjük hallani. Szóval minden idők leggyalázatosabb magyar slágereinek listáján íme a 7. helyről a Carpe Diem. A 7. te magad légy! De ki az, aki érdekel, hogy mi az, ami fáraz, vagy idegesít, hogy felfordul a gyomrom. Nem is mondom el neked, hogy mi is az én gondom. Éjj a málnak, a havai nyárnak, mert akármilyen hideg van, az ilyenek nem fáznak, hát rázd meg magad. Ébresztő, és ide nekem te leszel a nagy menő. Ez egy furcsa sziget, furcsa divat és hódít. A balencokkel föltetsz, hát semmi a módi, de ez nem állom, és mégsem való, mintha a tengerporton napozna egy vastakó. Feléd néz, furcsa keze is hív már. Magam elé mutat, hogy van holnap hozzál. És beindul a zene, felforra méret. A szépen nyomd a bokaid, a bűkezi a méret. Állod, hogy vagy itt a fény. Tumor a nyár, e földegén. Ne érdekeljen, ha esik a hó. Mert nyarani visz az álom haja. Na, hát ez pontosan tudni. Az a szemét volt, amit DJ Bobo és Dr. Albán megágyazott nekik, és utána valami magyar producer kitalálta, hogy milyen jó lenne, hogyha ezt magyarul is hallhatnánk, ezt a borzadályt. Jó, és megcsinálták. És ha azt mondták, hogy meg lehet, akkor meg is csinálták. És hogy mondjam, ha tényleg 10 zenei bűncselekményről beszélünk, akkor szerintem ez mindenképpen egy kifejezetten súlyos, kifejezetten minősített eset, amivel nekiugrottak a magyar zenei kultúrának, a Carpe Diemnek a tagjai. Na jó, hát igen, de... A szörnyű az, hogy a nevük az, hogy élvezd az életet, és ekközben megtönkreteszik mások életét. Na jó, de milyen élvezet az, ami mások életének a rovására megy? Én arra vagyok kíváncsi, hogy ki az, aki otthon döglik a panellakásban, és arról álmodik, hogy vakít a fény és tombol a nyár föltekén, és arról álmodozik, hogy egy hajón utazik, és ez pont olyan. És erről szól a szám, hogy álmodozzál a panellakásod hűvös szegényes környezetében arról, hogy vakít a fény és hajózol, és akkor te ugyanazt át fogod élni, higgyed el. Hú, lehet, hogy rosszul emlékszem, de nekem, mint hogyha a klip úgy rémlene, hogy egy jippel mentek és száguldoztak, tehát hogy arra azért már nem a költségvetés, arra már nem fordítottak a készítés idején. Hajózzon meg, hogy hajó meg ilyen, minden extra. Egy jipp, meg lemegyünk vele. Görögország. Lehet, kivitték őket Görögországba. Hát szerintem amúgy is ott nyaraltak, és vittek magukkal egy betakamerát, nem? Lehetséges. Akkor SMS-ek, jó reggelt, ugye már jobban nem rontják el a főnökeitek ezt a szuper rádiót. Kár a retrosokért, most meg más zene is jön. Én maradok azért. Ezt Pilis egy mondja, és egy hallgató, aki csak egy hallgató néven mutatkozik be. Kár ez az adó, így volt jó. Tehát már mint hogy kár valószínűleg a változásért. És akkor hát megint egy nap SMS-e Ukrin Benedek témájára reagál. Üdv, idézek kedvenc magyar íromtól. Ukrin Benedek olyan, mintha rövid időre Csurka Istvánra bízták volna a Twin Peaks forgatókönyvét. Csak így tovább. Jön a hatodik. Jártam Angelinával, egy kis kocsmában találkoztunk, táncoltunk végig, míg a nap felkelt, az étő csókokkal búcsúztunk. Akkor úgy éreztem, ez már nem múlhat, ebben nem lángolt a tisztító tűz. Hozzám bújra, az súgta, ezt elmenjen, de éreztem többé, már nem tartom a karomban. Én még vártam egy percet, csak néztem, ahogy elment, és a nyári zápor lassan elmossa a lépteit. Jártam Angelinával, egész éjjel együtt voltunk, tangóztunk némán, míg a nap felkelt, szűk utcák mélyén komorodtunk. Akkor úgy éreztem, ez már nem múlhat, ebben nem lángolt a tisztító tűz. Hozzám bújra, azt súgta, ezt elmenjen, de éreztem mindannyian ki vagyunk szolgáltatva a piacnak. Úton útfélen becsapnak, a főnökeink kizsigerelnek, tudatunkat reklámhazugságokkal manipulálják. Szélső közép az ellenállás bázisa. Fiesta, amit legutóbb hallottatok, bizonyos tekintetben zseniális zenekar, tehát a zenei közhelyeket, meg a különböző képi, kifejezésbeli közhelyeket olyan gátlástalansággal és olyan nemes egyszerűséggel veszi át, menti át, hogy az elképesztő. Tehát, hogy ez a legutóbbi szám, mint ahogy az összes Fiesta szám, zeneileg semmifajta újdonságot soha nem tartalmazott, nem is fog tartalmazni valószínűleg, de minden, amit a latin zenéről gondolunk, nagy közhelyszerűen az benne van. Tehát, hogy ezzel nincs is baj. Maga a kép, amikor tangózunk némán, míg a nap felkel, és akkor a nyári zápor elmossa lépteit, tehát, hogy tényleg az embernek ott van a szeme előtt a leggicsesebb, legundorítóbb hollywoodi szirup komédia, amelyik, jó, azoknak igazából nem negatív a végük, tehát mondjuk ennyiben talán mégsem igaz ez a kép. De ennek az eleje, a közepe és a vége is negatív, úgy, ahogy van. De hát igazából persze mitől negatív ez a szám, mert ugye ennyiben különbözik ezektől a hollywoodi gicsparádéktól, és hát ezt kell megfejteni, hiszen ez magának a Fiestának azért az igazi savaborsa, tehát ami a Fiestát Fiestává teszi, és igazán jó kis magyar zenekarrá, az, hogy a csávó arról énekel, hogy igazából nem is érti, hogy mi történt. Ott volt egy csajjal, Angelinával, egész éjszaka táncoltak, kommunikálni nem próbált vele, dumálni nem próbált vele, megismerkedni, iszonyatos szerelem érzett, de ezt a táncon kívül máshogy nem tudta kifejezni. És hát, hogyha ez így van, ha ez tényleg valami fajta megtörtént életérzésre appellál, akkor innét üzenjük, hogy hívják a srácot, a tetkóst. Elvárod tőlem, de komolyan, hogy tudjam. De tényleg így rám nézel, és komoly képpen megkérdezed, hogy hívják a tetkóst. Innét üzenjük neked, hogy ha máskor találkozol Angelinával, táncoljatok egy órát, táncoljatok kettőt, de ne az egész éjszakát végig, próbálj vele beszélgetni, kommunikálni, kézzel és akkor lehet, hogy össze fog jönni. Tehát ne csodálkozzál, hogy hajnalban Angelina lelépett, miután egész éjjel táncoltál, egy rohadt szót nem szóltál. Tehát... Mert kétszeresen rohadszik ki, amit csinálsz. Egyrészt csinálod ezt a szutyogzenét. Más Angelinával egész éjjel táncolsz, a lába leszakad a szerencsétlenek, és nem viszed szobára. És kihagyod a legjobb buffokat. Tehát... ez így sehogy se lesz jó. SMS-ek. Most már mondjátok meg, hogy ki mi volt az első, mert épp lemaradtam róla, és megosztónak tűnik. Az első? A minden idők legjobb magyar zenei slágerlistán természetesen a mester Uhrin Benedek volt az első, de azóta már eljutottunk egészen az 5. helyig a gyalázat, a minden idők leggyalázatosabb magyar zenei bűncselekményeinek slágerlistáján. Az 5. helyezett fog következni. Kicsit feministák vagyok, ugye, feministák vagytok, ugye, mondja a következő SMS író. Jaj, nem lehetne még ennél is rövidebb időre belehallgatni ezekbe elrettentésképpen? Hát igyekszünk a refrén után. Refrént hadd már ki. Szerintem most játszotok a rádió fennállása óta harmadszor a Popshopot, amely szemét, gaz, ócska éterszennyezés. Ez Duszi állapítja meg. Na jó, de ez így van, de olyan minősített esete ennek, hogy muszáj újra meg újra felmutatnunk. A Puszi Nyuszi nem illik a listátokra. Micsoda? Nekem a belem kifordult, tőle ne aragudjá. Döndöme mondja, hogy ezek a zenék a reformintézkedések részei? Hát új egyensúlyt, új ízlésbeli egyensúlyt teremtünk, és próbáljuk, jó, nem próbáljuk, mert egyértelműen Uhrin Benedek személye az, utána bármi mocsok jöhet, Uhrin Benedek szellemének nagysága és szépsége és tisztasága. Fénnyel ragyogta be az egész műsort. Kérdezi Gyuszi tőled, Robi, hogy Chomskyt lehetem a nyerni. Akkor következő esemény. Ma csak és kizárólag minősített zenei bűncselekményeket lehet nyerni. Ennyire még nem röhögtem, szakadtam magam, igaz, csak a mesternél kapcsolódtam be. Nagy élmény, köszönet nektek, mondja Sasa. Akkor a következő SMS író, Csiszi, azt mondja, hogy a bombonnál a nemi szervén szúrja magát. Akkor agymosás, ízlésterror, árulás, kivándorlás. Ez már egy következő SMS író. Másodszor üritettem ki a vödröt, annyi nyál folyt ki a rádióból. Üdvözlettel, Puszi Gyuszi. Következik az 5. helyezett, és az 5. helyről a magyar média legocsmányabb, leggusztustalanabb, leggátlástalanabb, legförtelmesebb fene gyereke. győzik-e. A pozíció az ötös. Első közép bűnösnek találtatott médiaképtelen és magyartalan fogalmazásban, valamint következetes és zavaró beszédhibákban. A bíróság véget vet a magyar nyelv ellen indított hadjáratuknak. Fellebbezésnek helye nincs. Na ezt nem, de még mennyire, hogy igen. Szélső közép, ahol csak a tartalom számít. SMS-ek, az Al-Qaida is üzen nekünk, Muqtada Assad mondja, hogy ha nem arac ki lesz az első, bemegyek és a stúdióban robbantok. Pákó, a fekete, írja nekünk, hülye köcsögök, utállak titeket. A következő Gyuszitól, a Fiesta Tibinek, tényleg Tibinek hívják a srácot, Tibinek jó hangja van, kár, hogy nem maradt rocker. Tuti félreértettem valamit, ez 15-ös lista volt, mondja a következő SMS író, majd egy szóval információ kérés, hogy tényleg, a retrosok ugye csak nyáron szünetel, én a magyar zene miatt kezdtem hallgatni a Budapest Rádiót, pedig több nyelven is értek, kár érte, ez Zsuzsa mondja. Csalódást kell okoznunk, nem csak nyáron szünetel a retrosok a múlté. Úgy látom, ma egyetlen cél lebeg a szemetek előtt, totális támadás a lelki nyugalmam ellen. Ez így van. Ezt jól látod. El kell búcsúztatnunk a magyar zenéket, és méltó módon. Mityko mondja nekünk, na ezt nem. És Csordás Tibihez köthető, Csordás Tibi az a név, amit dicsérni vagy átkozni kell, hogyha a Fiesztára gondoltok. Hát nos, győzik-e? Te a magad részéről, én úgy tudom legalábbis, hogy őrzöl bizonyos, hogy is mondjam, pozitív illúziókat magadban Győzivel kapcsolatban, igaz ez, srác? Nem tudom, hogy mire gondolsz. Én azt gondoltam, hogy te Győzikét azért kedveled. Szoktad nézni a show műsorát. De én, jó, én kell, jó, hát Győzike, Győzike az a fajta ripacs, aki tényleg egy őszinte ripacs. Tehát, hogy én igazából Győzikére nem tudok haragudni. Én tudok az összes... Valaki az ország hőse legyen, hogy őszinte ripacs? Tehát, hogy, hát látható ilyen... módon elég. Tehát, hogy most, hogyha ezt konkrétan kérdezed, igen, elég. És ennél sokkal kevesebb is elég ahhoz, hogy valaki az ország hőse legyen. Pusztán az RTL Klub valamelyik valóság súlyába kell élő kefélnie egy nagyot. Tehát, hogy ennyi elég ahhoz, hogy valaki országosan ismert, népszerű, és méltó módon megbecsült polgár legyen, aztán később műsorvezető, később mondjuk a Kult TV-nek az arca. Üdvözlet Bajkának! Aki most következik, az kifejezett... De jó, azért beszéltünk Győzikéről külön, mert most nem kell ennyire fér sútba dobni az egészet, mert Győzike egy jó pofa ripacs a maga ostobaságával, a végtelen naivitásával, ezt lehet benne szeretni. A szörnyű az, hogy Győzike nem ezen képességeivel futott be igazán Magyarországon karriert, hanem mint zenész. Miközben pontosan tudja mindenki, hogy Győzike mindenfajta zenei funkcióra alkalmatlan. Szemben rappelni azzal, hogy nem tud, így... énekelni nem tud, nem játszik hangszeren. De akkor mit tud, az a kérdés? Tehát üvöltözni tud ilyen primitív módon üvöltözni a tévében. De meg, legalább táncolni tudjon. Tehát, meg beasszonnyal gorombáskodni, tehát hogy ilyeneket, tehát ezek az kijei, ezek azok, amikkel bekerülhetett volna méltó módon, és be is került ugyebár a televízióra. Akkor a saját jogán került volna be a televíziózásba, hogy igazából volt két csaj, akit valahol megismert, akik tehetségesek voltak, mert mondjuk tényleg jó hangja van a két romantikus lánynak, játszották ezt a lakodalmas popot, vagy pop-hoppot, hogy maradjunk Zoltán Erika paradigmáján belül, és ott volt a félőrült hülye gyerek, aki a maga 100 kilójával össze-vissza ugrált a színpadon, és ez kellően... De Bonnie is ilyen volt, ott is volt egy ilyen nyomorult, amelyik ott ugrált, nem? De utána nem lett belőle a legnagyobb szár, tehát, hogy nem hiszem, hogy a nyugati közvélemény a számon tartotta volna az ő nevét, és az a név az egy ilyen brandére mesedett volna, mint Győzikének a neve. Akkor hát megfednek bennünket az egyik SMS író, Csurka az egyik legjobb magyar drámaíró. Ukrin bácsival bántani műveletlenségre val, az sem szép, hogy azt az SMS megjegyzés nélkül hagytátok. Nem hagytuk megjegyzés nélkül, mert nagyon-nagyon jót derültünk rajta. Önmagában Csurka István drámaírói képességeiről semmit nem mond el, amikor azt mondják, hogy hogy olyan ukrin számot hallgatni, vagy olyan egy ukrin számnak a szövege, mint hogyha Csurka Istvánra bízták volna a Twin Peaks-nek a forgatókönyvét, mert gondolom abban az SMS író is egyetért velem, hogy Csurka Istvánnak nem igazán területe a Twin Peaks-nek a világa, ez az észak-amerikai misztikus horror. Tehát, hogyha ezt írta volna Csurka István, biztos, hogy bajba lett volna, és biztos, hogy valami olyasmi lett volna, mint ami Ukrin Benedeké. Másrésztről meg, hát végképp nem értem, hogy miért kéri ki, hiszen semmi más nem csinálunk az elmúlt fél órában, mint hogy az SMS falról jövő düvel és mindenfajta indulattal szemben képviseljük azt, hogy igenis ez minőség, igenis jó, amit Ukrin Benedek csinál. Na most egész konkrétan egy moment vitte. Csurka Istvánnak azért nem csak drámái vannak. Tehát lehet, hogy ő egy kiváló drámaíró, egyébként egy csomó magyar filmnek, ilyen vicces, Kabos Lacis magyar filmnek is ő írta a forgatókönyvét. Azért őnek ki vannak egyéb írományai, különböző vérgőzös fajelméletekről megjenek. 7 tonna dollár például. Na például, de azért különböző vérgőzös fajelméleteinek is hangot adott már, tehát azért az ő írói munkássága azért nem kizárólag a drámaírományaiban mutatkozik meg. Most a tetkós ír nekünk választ, tehát lehet, hogy ez maga Csordás Tibi, és azt mondja nekünk, hogy kiderült, hogy Angelina transvestita volt. Jó. Akár lehetett volna Angelina transvestita is, de ugye ez Csordás Tibi biztos nem lepleszte le az alatt az éjszaka alatt, amikor hozzá sem gyúlt, amikor még csak közeledni sem mert hozzá. Na már most. A következő, a negyedik helyről, a következő helyezettünk a minden idők leggyalázatosabb zenei bűncselekményeinek slágerlistáján, melyekkel a magyar zenéket búcsúztatjuk a Budapest Rádiótól, az a valaki, aki lépten-nyomon kritizálja a legkülönbözőbb fiatal tehetségeket a magyar televízióban, illetve hát a TV2-n, anélkül, hogy valaha is életünkben hallottuk volna őt énekelni. Mégis él valahogy a társadalomban ez a sztereotípia, hogy ő egy jó hangú énekesnő. Mert ilyen állítólag ilyen bárokban, aki, ahol ilyen 20 részeg ül, ott ő már énekelt. Tehát legalábbis ezt állítja magáról. Mi továbbra is keressük a 20 részeget. Több ízben feltettük már a kérdést ebben a műsorban, hogy valaki hallotta-e már valaha énekelni, és hosszú idő után aztán hogy nem, csodák csodája, megtaláltuk a gépben az egyik számát. Tehát igazolandó, hogy ő jogosan kritizálja, meg jogosan minősítgeti a különböző magyar tehetségeket a TV2-n. A negyedik helyről most fog következni Soma és az ő száma, a Vákuvá. Majdnem dobogón. Ez a negyedik. Egyetlen kérdésem az, hogy mit keresett ez a nő a Megasztár zsűriében? Mit keres folyamatosan ez a nő a Megasztár zsűriében? Milyen alapról, melyik az a dobogó, amiről ő minősítget? Amiről ő eldönti, hogy ki énekel jól, vagy ki nem? Mert egy valamit tudunk Somáról, azt, hogy borzasztóan ízléstelen módon adja elő magát. Kitalálta magának ezt a női megmondó szerepet, meg ezt a minden feminista édesanyja szerepet, ami szerintem borzasztó rosszul áll neki, főleg azért, mert ilyen rettenetesen sötét dolgok hagyják el a száját lépten nyomon, tehát ilyen megmondó asszonynak szerintem egyszerűen buta, de nem is ez a lényeg. Hagyjuk ezt. Arra vagyok kíváncsi, hogy Soma milyen alapon dönt továbbjutásról, megkiesésről, az alapján, hogy neki nedvese a bugyia vagy sem. Soma, akit azért fizet a TV2, és úgy gondolom, hogy nem rosszul, hogy azt dönts el, hogy szakmailag, persze milyen alapon is döntene szakmailag hallgatva ezt. Na mindegy, milyen alapon dönthet szakmailag? Más kérdés. De hogy szakmailag eldöntse azt, hogy valaki jól énekel, vagy rosszul énekel, milyen a hangja. Ő, mint zsűritag, ezért kapja a pénzét. Ő, mint zsűritag, őt erre fogadták föl, ő neki ez lenne a dolga, és ő ehhez képest miről beszél a zsűriben? Arról, hogy neki nedves a bugyia, hogy ő neki teljesen összeszaladt a nyál a bugyjában attól, hogy most ez a nagyszerű testű srácot villogtatta, meg rázta a seggét. Én erre egyrészt nem vagyok kíváncsi, nem is csak azért, mert ordinári, hanem azért nem vagyok kíváncsi, mert ez egyrészt primitív, Somának a dolga, Somának a személyes ügye. Ezt játssza le ő saját magával, ő neki ez a személyes, ez a hálószoba titka. Tehát szó szerint mondom, hogy játssza le saját magával. De tényleg, nem, semmi közöm nincsen hozzá. Tehát az, amikor Soma folyamatosan, hogy is fogalmazzak, szexuálisan provokál, ez valójában nem másra szolgál, mint a saját, hogy is mondjam, ízlésbeli, meg szakmai hiányosságainak a folyamatos elfüggönyözésére. Másrészt meg semmi másról nem szól az egész, mint ez az átjött vagy nem jött át. Valahogy nem az igazi, nem jött át. És ezt minden alkalommal elő lehet adni. Tehát ez nem minősít semmit. Ez nem informatív. Ezzel nem hoz engem közelebb a saját kritikájához. Miért tetszett neki, miért nem tetszett neki. Nem volt hiteles. Nem volt önazonos, drágám. És ez az anyáskodó stílusa engem a világból ki lehet Somával kergetni, de legalább lenne a dolog mögött egy teljesítmény. Egy dobogó, amelyről ő kritizál. Nem látom ezt a dobogót. Nem tudom, tehát miért nem halljuk Somát énekelni? Miért nem lép föl Soma néha a saját teljesítményével? Miért nem készít Presser Somának lemezt, ha Somának olyan jó hangja van? Miért nem halljuk Somát? Soma miért, mint a megmondó asszonyság jelenik meg? Miért nem, mint az énekesnő? Én erre vagyok kíváncsi. Egyszer valamelyik gálán hallottam őt, ahogy előadta a Bananarámának a Venus című számát a három megasztárossal, valami olyan millenáris parkban. Olyan minősíthetetlen előadás volt, hogy az valami borzadály. Tehát főleg, ahogyan Soma előadta magát. Tehát az, amikor a tehetségtelenség gátlástalansággal találkozik, na ezt látjuk Sománál. És akkor jöjjenek az SMS-ek. Öreg Bics Suhanc kérdezi, hogy miért csak a 80-as, 90-es évekből akartok válogatni, a 60-as, 70-es évekről se feledkezzetek meg, például Emerson, Jethro Tull, Ten Years, Scream. Robert, mondjál valamit erre. Nem ígérhetünk semmi jót az ügyben. Király a műsor átment retrosokba. Apropó retrosok, mi történt ezzel a műsorral? Nádas G műsora egy büntetés, ami helyette van. Sok jókat írja nekünk Tom. Mi történt a retrosokkal? A retrosok megszűnt. A retrosok eltűnt a süllyesztőben. Máre, én szeretlek titeket, miért bántjátok a roma csávót? Ezt már Győző kérdezi tőlünk. Drága Győző, nem kölcsönös ez az érzés. De én szeretlek, Győző, és nem akartalak bántani, csak arra tényleg hívtam fel. Semmi keresni valóta a televízióban ennyien. Sziasztok, remélem nem maradtam le Csonka Piciről, benne van a listában, ugye? Akik most fognak következni, azok engem kifejezetten irritálnak, főleg azért, mert agyon szanaszéjjel vannak varva, és az az imidzsük, hogy ők az iszonyat kemény csávók. Tehát, hogy ők a tehát a nevük is az, hogy huligánok. Ők a huligánok. Na most én a huligánokat úgy képzelem, hogy tényleg rettenetesen kemények, és oda csapnak, hogyha kell, meg ha nem kell, lezúzzák magukat, szétzúzzák tulajdonképpen mindennel, amit eléjük raksz, és nincsenek tekintettel semmiféle konvencióra, vagy hagyományra, vagy ilyesmire. Ehhez képest mit kapunk? Egy rettenetesen nyálas, gusztustalan nyaldoklást kapunk, amitől a belem kifordul. Na most ne nevezzék magukat huligánoknak, hogyha szarra akarják magukat keresni, tényleg nevezzék magukat fiesta, vagy nevezzék magukat, nem tényleg slágergyárnak, de a huligát, tehát legalább a szavakat ne devalváljuk el, ha egy mód van rá. Igen, például sokat gondolkodtunk, hogy megelőzheti-e joggal a huligánsz a fiesztát, mert a zenei igényesség tekintetében hát azért a fiesztak köröket ver rá, de mégis azt gondoltuk, hogy ugye pontosan tudjuk, hogy hát Csordás Tibor, most már kiderült, a Fiesta énekese, ő is rocker volt, valaha agyon tetkózott srác, nem véletlen, hogy a klipjeibe például mindig hosszú ujjúinkbe van. Ez nem pusztán azért, mert a legutóbbi klipjében Ricky Martin is így öltözködött, hanem azért, mert ugye az image romboló lenne, hogyha látnák erről a romantikus, szeretnivaló, ábrándos szemű srácról, hogy igazából valamikor, valaha, hát tudom, ilyen rockkocsmáknak a színpadán játszott. És azt gondoltuk, hogy azért kell, hogy megelőzze mindenképpen a huligánz a fiesztát, mert Csordás Tibinek, hogy lemenjen minden alá, és legalább stílust kellett váltania. Legalább fel kellett venni egy hosszú jó inget. Tehát ő úgy nyálas, hogy eltakarja a tetkóit, és ez már valami. Tehát, hogy ő nem csinált más, azt mondta, hogy a nyálból lehet pénzt csinálni, ott van Ricky Martin, lemásolom, megcsinálom Magyarországon. Ezek a srácok meg elvileg rockzenészek. Ők büszkék az ő kőkemény imidzsükre, ők lefejelnek koncerten egy ember, hogyha arról van szó, mert igenis ők tökösek, isznak, vannak kemények, és akkor hallgassátok meg, hogy ehhez képest meg mit produkálnak. Hát komolyan mondom, hogy Csordás Tibinek a szemébe összefut a könyv, hogyha ezt hallja, meg Angelinának is az összes ilyen nyomorult, szennyes, minek nevezik ezt, amikor ilyen nyálas cuccnak le. Na, gusztustalan. Itt a harmadik. Hiába hívlak, tudom, fel sem veszed, ha mégis azt mondod, tele anod veszed. Amit ma megkap, holnap el is dobod, ha velem vagy, folyton csöng a telefonod. De ha lelépsz, kéred a péredet, a bizámat szívod és a kéremet. Ha olyan a hangulatod, nekem esel, másnap lerendezed egy SMS-el. Elvárod tőlem, amit sose teszel, ha valamit kérek, inkább el is dízel. Lelétszed mással, közben engem akarsz, amerre jársz, mindenkit összezavarsz. Az a szörnyű, a kemény, tetkós fiúk úgy nyűszítenek, úgy nyivákolnak, mint egy 13 éves... Mint a Ribik. egy 13 éves kislánya a Take That koncert felvételen otthon, hogy jaj, nem tudom én, mit tudom én, szemekbe Gerri. Szemekbe nézek és elájulok, szétfolyik a herém. De komolyan, hogyha így élik meg a szerelmet, akkor tényleg nagyon tudom őket sajnálni. Tehát, hogy ennél pokolibb és kínzó... Jó, de hogy a tetkóik meg a sokszor kínzó érzés, de az a fajta szerelem, amit ők meg élnek, az olyan monoton kínzás, önkínzás, ami tényleg nem lehet elmesélni. Kínozna, az hagyján, de minket is kínoz vele, hogy a tetkói nem rohadnak le. Érdemes lenne régebbi borzodájukat is játszani. Hit, Nino, Love, Univerzál, M7, ezt Csaba mondja. Akkor egy vicc, amit nem értek, ezért fel sem olvasom, de felolvasom. Két sündisznó megy át a hídon, egyik leesik. Hány sündisznó megy tovább a hídon? Na hány? Kettő. Azért, mert egyik leesik, még két süni marad. Egyik leesik? Ja, egyik. De akkor legalább hosszú. Ja, ez hosszú így tényleg. Ezeket a főmedvények... De gyenge volt. Jó, János, de nem értem, hogy miért küldték el nekünk. Ági, miért küldted ezt el? Ezeket a főmedvényeket tényleg a Budapest Rádió zenetárából játszátok? Nem hiszem el. Elkezdtem lefűrészelni a lábam, hogy elnyomjam a fájdalmat. Ezt mondja Gyim. Állat a műsor, végre egyben hallom az összes szutykot, ennyit rég röhögtem. Nyugtassatok meg, eztán lesz Sting, Dire Straits, Steve Gray, Genesis, stb. Ezek kopasz. Lesznek. Na ez, most valamire rátapintottál, srác, ez az új arculat. A változás az élet legalapvetőbb tulajdonsága. Két út van, vagy elfogadod, vagy nem. Ha igen, együtt változol vele, ha nem, megrekedsz és észre sem veszed. Ezt Pönzi mondja. Ebben van igazság. Győzik-e egy szinten van a pesti agyag tehenek IQ-jával? Ja, a pesti agyag tehenek IQ-jával. Aha. Fiúk, nem a zene miatt hallgattalak benneteket, de kérlek titeket, ne büntessetek. Ne idegeljetek ilyen zenékkel, könyörgöm. Holnap operálok először, legyetek belátással. Üdv nektek, F. A következő SMS Somától. Olyan jó volt, hogy nedves lett a bugyim magamtól. A következő SMS Somára, Imitől, de szar. Szóval, most fog következni a második helyezett minden idők leggyalázatosabb zenei bűncselekményeinek slágerlistáján, mellyel a magyar zenéket búcsúztatjuk éjjel-nappal. A második helyezett minden idők legcikibb szövegei gyártó zenekara. Tehát, ha volt valaha olyan zenekar Magyarországon, amelyik alulmúlta szövegekben ezt a zenekart. A volt olyan zenekar, amelyik valaha jobban meghamisította ezt az életet. Nem azt mondom, hogy ebben az országban, hanem itt a földön, itt a földbolygón. Tényleg olyanok egyébként, mintha egy másik világból érkeztek volna. Tehát, mintha, vagy olyan emberek, mint akik be vannak zárva a saját lakásukban, és elképzelik azt, hogy milyen lehet odakint a világ. És ott mindenki bulizik, a bombanő táncol, a nem tudod, tehát hogy valami olyan világot festenek le előttünk, ami őróluk fest valami nyomorúságos képet, mert azt látom, hogy semmi más nem csinálnak, mint az ágyukban maszturbálnak egész nap, és álmodoznak a világról. Milyen lehet az? Második helyezett. A Bombon. A dobogó középső foka mindig a másodiké. Nyár. Eljött a pillanat, mit régen vártál már. Hallgass rám, a jelző új kalapra fel. Ilyenkor nem számít, hogy merre indulsz el. Hé, ha ver most tök mindegy a cél. A lényeg az, hogy mindig útközben legyél. Sziklás hegy, hogy éppen forró tengerpart. Hidd el, hogy egyre megy, mert bár jó lesz majd. 30 fok, lehet most árnyék van, és közben nem sok dolgunk van. Haverok, buli, szamba, oh, ez erre pörög a nyár. Haverok, buli, szamba, oh, ez ami neked is jár. Sok-sok kocka fej, hogy minden pillanathoz józan ész is kell. Tévednek, az élet jóval egyszerűbb. A föld a jó buliktól sokkal gömbölyűbb. 30 fok lehet most árnyékban, és közben nem sok dolgunk van. Haverok, buli, szamba, oh, ez erre pörög. Samba, oh, ez ami neked is jár. Haverok, buli, szamba, oh, ez erre pörög a nyár. Haverok, buli, szamba, oh, ez ami neked is jár. Közben nem sok dolgunk van. Haverok, buli, szamba, oh, ez erre pörög a nyár. Haverok, buli, szamba, oh, ez ami neked is jár. Miről beszélnek a szélső-közép műsorvezetői adáson kívül? Pontosan ugyanarról, csak sokkal szabadszájúbbak, személyeskedőbbek, vehemensebbek. Egyáltalán nem tartanak az ORTT-től, sem a főnöküktől. Sokkal kevésbé hallgatnak analitikusuk tanácsára, ügyvédjük óvó szavára. Blog a szélsőközép készítőitől. Kíváncsi rá? Elbírja viselni? www.szélsőközép.freeblog.hu. Na, ez erre aztán a... tényleg nem pazarlok SMS-t, írja Fegyka, és hát ugye ez a Bombon számról szól. Én gondolkoztam, hogy hozzászóljak. Volt ugye a Retrosok című műsor, ami már szóba került, amiben egy hónapon keresztül folyamatosan tűzzel-vassal küzdöttem a Bombon ellen, és most már belefáradtam. Azt kell mondanom, hogy én leteszem a rolatot, szégyellje magát, aki valaha is megvesz egy Bombon CD-t, nagyon-nagyon szégyellje magát. Én viszont a magam részéről nem vagyok többet hajlandó foglalkozni jó, velük. A Bombon... Ilyen az, ez történik meg akkor, amikor 50 éves emberek írnak 20 éves embereknek szöveget. Tehát Egy 50 éves ember körülbelül így képzeli el a 20 évesek világát. Ezerrel pörög a nyár. Hé, aranyapám! Lögd ide a sört! A kockafej. Sok kockafej. Tehát, hogy önmagában ez a kifejezés, és ő tényleg azt képzeli, hogy így kommunikálnak a fiatalok. De tényleg olyan egyébként ez, mint amikor így Bőm úr beszélget a kis Julcsival a liftben, nem? Tehát nem az a benyomásod? Jó bulik vannak mostanában? De tényleg, tehát hogy így lehetséges, hogy az 50-es, 60-as években ez így ment. Ja, de tényleg engem megáll az idő. A Gotthard filmre, vagy? Nem, várjál, akkor lehet, hogy nem ma megáll az idő. 56-os film. Az, ha megáll az idő. Az 56-ban játszódik, és igen. És az Gotthard? Aha. Ja, akkor igen. Na. Abba beszélnek így a fiatalok egymással, mint ahogy ma a bombonék teszik a teljes között. Jó, én nem beszélek a bombonról, ezt jó, de annak Bereményi Géza írta a forgatókönyvét, csak mondjuk azt, annyi mentséget adhatunk fel, hogy Bereményi az 50-es években játszódó cselekményhez írt forgatókönyvet. Tehát így nagyon-nagyon koherens a dolog, nem úgy, mint ebben az esetben. Ugyebár. Jó, és akkor az SMS-ek. Sziasztok, én kezdetektől hallgatom a Budapest Rádiót, vegyesen jó zenék mentek, jó volt a Szegőféle bakelítés, és Fiala is jó zenét szerkesztett. Aztán még azt teszi hozzá Öregbit Suhanc, hogyha megtalálom, hogy nem találom meg, akkor csak ennyit tesz most Öregbit, ja, de megtaláltam. Somával nekem nem az volt a legnagyobb bajom, ahogy előadta magát, hanem az, hogy amikor zsűritagként úgy döntött, hogy pénzt dob fel. Na ez milyen? De tényleg, ez milyen? Ő a zsűritag. Őt, Somát azért fizeti a TV2, és ismétlem gondolom nem rosszul, mert az a feladata, az a dolga, hogy eldöntse. Tehát mi az, hogy ő pénzt dob fel? Mit képzel? Tehát nem szégyeli a pofája, de most erre szörnyű, olyan, nem tudok más mondani. Ő egy édesanya szerepben tetszeleg végig a műsorban. Hol édesanya, hol meg az idős asszony, aki megkívánja a fiatal húsit. Tehát ez a két szerep. De az édesanya ritkán kívánja meg a gyerekét. Igen, jó, hát egy elég skizofrén szerep, mint ahogy egy elég skizofrén személyiségnek is tűnik sokszor Soma. És ugye az édesanya, aki nem tud a két gyermeke közül válni. De mégis kényszerítik azok a gonosz tévések. Igen. Soma különben ilyenkor megvan a lehetőség. Azt kell mondani, hogy kedves TV2, én nem vagyok alkalmas, nem tudok dönteni, nem hallok különbséget a két hang között, szerintem egyik sem jobb, mint a másik. Igazából valószínűleg alkalmatlan vagyok én erre a szerepre, felállok, átadom a helyemet valaki másnak, valakinek, aki esetleg tud énekelni, valakinek, aki esetleg ért a zenéhez, aki életében ért a kritikához. Más, mint hogy Vákuvá. Vagy valakinek, akinek legalább a személyisége nem taszító és irritáló a végtelenségig. De csak ennyi. És akkor én azt mondom, hogy Soma, jól döntöttél. Remélem, hogy első jó döntését meghoztad, Soma. De tényleg, az a pofátlanság, hogy ő egy pénzt dob fel. De ez nem olyan, mintha azt mondanám, hogy na gyerekek, én mostantól nem vezetek műsort, viszont pont ez a pénzfeldobásos rendszerben a szerencsére bízom. Mostantól kezdve az az SMS-ező, aki az első SMS-t elküldi, holnaptól ő DJ-zik itt a pult mögött, mert én a magam részéről nem dolgozom. A gyerekek, mostantól megindul az akadályverseny a városban, aki először beér a Hungária körút 162 szám alá, az fogja DJ-zni a műsort mostantól, mert én a magam részéről kiszállok. Ez nem így van. Engem azért fizetnek, hogy itt műsort készítsek, és nem pénzt dobálok föl, hogy eldöntsem azt, hogy a szerencse hogyan dönt, ez az én dolgom, az én felelősségem. Mit képzel, Soma, de komolyan? Egy hosszabb SMS Gyuszitól, amiben a huligánsz jelenségre reflektál, megpróbálom az egészet felolvasni. Szétvartál ki, gyúrt köcsögök, a hulibolyok. Pontos. Rettenet, írja egy következő SMS író. Léci, összegzésképpen ismételjétek el a 10 főst, emberek volt, a közhely szótár Pipkó megzenésítése. Írja az emberekről valaki. De micsoda érzéke. Tehát tényleg, de nem ez az, amikor a hallgatók meg a műsorkészítői azok így láthatatlanul egybefonódnak egy hatalmas nagy szellemi erőtérben. Egy hallgatóval egybefonódtunk, mert valaki például Paprita, Csovi Csaszperét követeli a number one-nak. Jó, de elhangzott egyébként Csonkapici is, minden idők talán legvisszataszítóbb média karaktere. Sajnos mindenre nem lehet alkalmunk, hogy mindent lejátszunk ebben a műsorban. Sajnos véges a mi lehetőségünk is erre. És akkor hát jöjjön az első helyezett? Most következik az első helyezett, de előtte elbúcsúzunk. Előtte elbúcsúzunk? Elbúcsúzunk előtte. Mégpedig a kedvenc SMS-re azt gondolom, hogy a mai nap is időt kell szakítanunk. A szélsőközép szerkesztői minden nap mély alázattal fejezik ki hódulatukat a nap legkedvesebb SMS-e és írója iránt. A feltételek. Az SMS legyen frappáns, független és lényegre törő. Természetesen előny, ha provokatív, ha kíméletlen, valamint ha tabukat dönt le. Aki ma leginkább megfelelt a kritériumoknak, az SMS fal pünkösdi profétája. Gergő lett, aki azt írja nekünk, és azt hiszem, hogy teljességgel igaza is van. Benneteket a jó Isten küldött srácok, az apokalipszis két lovasa, kik lerombolják a föld ilyesféle szennyét. Jó a műsor, fújja a nyálzenéknek. És akkor még egy utolsó SMS, már nem nap SMS-ként, de utolsó SMS-ként Lacától. Ezerrel pörög a nyál, szerintem szörnyen szánalmas, amikor egy családapakorú öregember önkényesen használ fel általa hitelesnek itt élt tiniszlenget arra, hogy fiatalosnak tűnjön. Döbbenetes, ezt mondja a Laca. És akkor jön az első helyről a illőkőszhely szótár. De tényleg, ők azok, akik mamáról, nagyapáról és minden ilyesmiről énekelnek, de tényleg ők azok, akik tényleg visszamaradtak a fejlődésben. Nekem mindig az az érzésem. Következik az arról énekelnek, ami egy 3-4 éves gyermeknek fontos, és igen, körülbelül igen, azzal az intellektussal is. Tehát, olyan érzelemvilággal, olyan mélységgel. De tényleg az a 3 éves gyerek, akit elválasztottak az anyjától 2 hét után. És egy pincében neveltek fel. De tényleg is kb. Ilyen érzésvilágot tanul, világról tanúskodnak. Hát hallgassátok az embereket az első helyről. Holnap már angol száz zenékkel jövünk vissza, de mindenkit megnyugtatunk, lesznek továbbra is magyar zenék, 30%-ban magyar zenék lesz továbbra is, vagy a jövőben a műsorban, és holnap már lesz Tigris is. Fogunk Tigrist játszani, igen. Örömünkre és büszkeségünkre szolgál, hogy a magyar zenék mellett, avagy a magyar zenék ellenére velünk tartottatok, és végigcsináltátok velünk a magyar zenék jegyében eltelt elmúlt fél évet. Én abban bízom, hogy a jövőben is velünk maradtok, és a szélső közép az továbbra is bírja a ti bizalmatokat. Ez volt az utolsó magyar zenei jel-nappal jegyében előadott szélső középadás. Nagyon köszönjük, hogy itt voltatok velünk, és holnaptól a műsor az angol száz korszakába lép. Remélem, hogy akkor is velünk fogtok tartani majd. Az Isten áldjon meg titeket, sziasztok! A szélső középnek vége, de ne féljen, nyereménye nem vészel. Minden hétköznap délelőtt újra átveheti a Budapest Rádió frekvenciáján. Addig se keresse a lottózókban az intellektuális nyereséget, a szélső közép osztja. És végül a number one. Mit is mondhatnék még, hiszen mindent tudsz rég, ami titkom csak volt, már régen tiéd. Az első szavamat, azt is csak te hallottad, csak a tiéd. Te vagy minden játék, te vagy minden, ami szép, ha bántanak még, csak te vagy, aki véd. És neked fáj a szó, mikor rólam szó, s nem jó, nem szép. Hűtlenek vagyunk, végül mind elindulunk, száz mosolyt kapunk, de csak könnyeket hagyunk. Hisz gyermekek vagyunk, s már sosem változunk, ne sírj! Mama, tudom, kell, tudod, vár egy másik hely, tudom, érted ezt, ugyanígy volt veletek. Mama, indulnom kell, csak fáj, hogy könnyezel, ugye érzed azt, hogy a szívemben és mondhatnék, itt a szó már nem elég. Mama, indulnom kell, ide nem kísérhetsz el, ott már várnak rég, ne sírj.